Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Arokarene kazetariek. Arratsaldeon, Antxeta irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta hementxe gaude Kiroletik saioarekin, Kiroletik saioari ekinen dio guain zuzen ere, ba, orain, arratsaldeko iruetan lauak bitarte eta asteburuan izanen ditugun kirolitzordu guztiak aipatzeko parada izanen dugu, rengo ordu betean, asteko, ba, bidasoaren inguruan hasiko gara, beraiek izanen baitute asteburuko itzordu nagusiena, entzuzen ere jaenen arituko dira, errege kopako azken fasea jokatzen eta gaur bertan, bueno, gaur bertan, ez hemendik, hiru ordu laurdenera hasiko da euren lehen itzordua, Caserío Ciudad Real, Caserío Ciudad Real en kontra ariko baitira, ba azken fase hortako final laurdenetan eta hain zuzen ere, ba hori xebera. Hemendik gutxira izanen ditugu leian Bidasoko jokalariak eta hori aipatuko dugu lehenik, urrengo itzordua bihar izanen du, Barsaren kontra gaur gaindituz gero, gaur partida hau gaindituz gero, baino horren aintzinetik, ba noski, oraingo eta gaurko partidu hori jokatuko dute Bidasoak eta Ciudad Realek eta hain zuzen ere erran bezala hemendik hiru ordu laurdenetan denera. Hasiko da, bertzalde, Real Unionek demoralia bukatu du, baino lanean segitzen du, datorren urteko taldea osatzeko, eta horren inguruko xehetasunak ere emanen ditugu, eta igande honetan txirrendularitzan. Ba, Irungo txirrendulari elkarteak antolatzen duen Done Pedro Sari nagusiaren 103. Edizioa ospatuko da, erramezala ekainaren bian, igande honetan, goizean arituko dira, estatu mailako klasikarik zarrena da, eta bertan izanen ditugu, tropelean, eskualdeko txirrendulariak ere tartean, ba, Jon Morillo irundarra, Mikel Irigoi emeratarra, edota Iñaki Ordoki elizondoarra ere. Beraz, horren inguruko xehetasunak emanen ditugu, eta aipatuko dugu, ba, Bidaso Atletiko taldeak antolatzen duen, 5 kilometroko lasterketare izanen dugula Irunen, eta horren bueltan, ba, egitarau, edo goiz osoko, ez, egitaraua antolatu dutela. Arrauna ira izanen dugu protagonista asteburu hontan, Gipuzkoako traineru txapelketa ospatuko baita, igande honetan ere Hondarribian, ekainaren bian, goizeko 10:30 aintzinera, eta Edorta Kanpande, klubeko arduradunak eman dizkigu horko xehetasunak ere. Eta bihar, futbol zazpi izanen dugu Hendaian, aditu duzuen bezala, badagoeneko izen ematea itxi da, baino, ba, orain dela aste batzuk izan genituen, futbol zazpi antolatzen duten bikidek, eta bikide, eta beraiek eman dizkiguten xehetasunak, beraz, adituko dugu berriz ere, zer izanen den bihar ospatuko den futbol zazpi txapelketa horren inguruan. Eta bihar ere, emakume pala txapelketaren finala jokatuko da Jostaldein goizez, bertan izanen dira, emakume palistak finala jokatzen, bertze behin, bederatzigarren edizio ontako finala, eta horren hasieran, ba, eskolako aurrekeren partidua jokatuko dituzte, ikasturte bukaerako erakustaldi moduan. Beraz, hori guztia kontuan hartuta, demora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Eta erran bezala, ba, Bidasoak gaur bertan itzordu garrantzitsu bat izanen du. Demoraldeko azken txampan sartua dago dagoeneko, ba, Asobaliga bukatuta, orain errege kopa du begiz jota. Astean zehar, ba, protagonistekin izan gara, honen inguruan solasean, aste osoan zehar, ba, asteburu ontako itzordua prestatzen aritu dira. Ba, urteko azkenekoa izanen dena, eta hain zuzen ere erran bezala, ba, errege kopa ospatzen hasiko da, asteburu honetan jaenen azken fasea jokatuko dute, gaurtik igandera bitarte, eta hain zuzen ere, ba, gaur bertan izanen du itzordua Bidasoak, Caserío Ciudad Realen kontra jokatuko ditu final laurdenak, eta arratsaldeko lauak laurden gutxietan hasiko da partidua, ba, hemendik, bai, hiru ordu laurdenera, gutxi gotxi beti, eta hortxe izanen du, ba, lehen itzordua. Hori gaindituz gero, final erdietan, ba, seguru aski Barsa izanen du aurkari, eta beraz, ba, finalera, txapelketa honen finalera llegatzea zaila izanen du Bidasoak, baino ala ala ere saiatuko direla ere erran digute. Beraz, horixe bera, lehen itzordua errege kopako azken faseko. Final laurdenak jokatuko ditu Bidasoak arratsaldeko lauak laurden gutxietan hasita, Caserío Ciudad Real taldearen kontra. Nola aurreikusten duzuzu, Jean-Pierre, partidu hau? Ba, normalean garaipena eskuratu behar luke, Bidasoak, Caserioren aurka, bai. Zilarrezko talde bada, eta Pedro Martínez Kami bertan ez da egongo, eta, bueno, bere jokalari dirdirtsuena dela, eta Inestrosa de zalantzan zegoen, Eskarmentua naitan, eta Antekeran, eta beste lekuetan. Baina, alere, denboraldi bikaina egin duela, ipatu behar zilarrezkoan, baino azken orduan, hor, ba, dakit erotu egindan, berotu gehiegi, azkenean ez da igotu. Eta, eta bueno, horrek bere eragina izaten du, epe laburrean, eta komplikatu izaten da berreskuratzea indar guztia, eta bai, kopa jokatzeko hiru talde kanporatu ditu, Asobaleko hiru talde, Orida. Eta horre bere meritua noski duela. Bai, orduan, bai. Alde horretatik, nik ez dakit nola egongo diren Olibarenan jokatzeko, ba, bere ala, bertan direla beroketak eta ariketak egiten, une honetan, oso goiz, beraientzat eta Bidasoaren za, lauak larrokontuetan, eta ez dakit, ze espiritua izango duten. Caserioko jokalariak edo kopari eutxiko dien eta animatuak egongo diren eta bere oberena erakutsiko dituen eta aurrean Bidasoa garaipena eskuratu behar du nahita. Ez nik ez dut uste Malagako historioa eragina izango duen edo Sinfinen aurka galdutako kanporaketa garaibatian bere eragina izango duen. Nik uste dut jokalariak burua beste lekuan dutela, Olibarenan dutela, garaipena eskuratzeko moduan dutela, eta nik uste dut horrela izango da, baina goi mailako kirolean ez dakizu. Eta baina konfiantzako puntu hori Bidasoa garaipena eskuratzeko izango du. Gero beste gauza bada izango da finalerdian. Finalerdian hor topatuko da Barsaren aurrean, eta badakigu hemendik 8 egunera Kolonian Barsak Final Four jokatu behar duela, eta garaipena nahi duela eskuratu Final Fouren. Eta prestaketa bat izango dela Barsarentzat errego kopau. Hori badakigu. Ala ere, horretarazi behar dugu entzulen guzti hori Bidasoak berdindu egin zuela lehen neurketa denboraldi hasioneran. Zer ikusirik, noski, ez duela zer ikusirik, baino Barsarentzat ez da ere. Esan, norgeiagoka ireki bat izango edara finalerdian. Bidasoak garaipena eskuratzen balin badu, eta Bidasoak bere lekua hartzen balin badu, eta Barsa gainditzen balin badu Kangas. Kangas burua du, ba, promozioa jokatu behar du, Burgosen aurka. Hori beste kontua da, Biaranda igotu da, Burgosek jokatuko du promozioa. Zilarrezko taldea da, nahi du Orezko taldea multzen jokatu, txapelketan, Asobaligan jokatu, eta hori beste kontua izango du. Eta Kangas nun izango du gaur laurdenean burua, pentsatzen dut promozioa. Zioan. Eta Barsak ba, entrenamendu bat bere egingo da. Kiroko imaiak kirolean ez dakizu baina. Alere, jarretzen bali du logikarekin, Bidasoa eta Barsa jokatuko dute bihar arratsalden final erdian. Hori bai, egia da, beste kontua dela. Bidasoak bere leku, jokalarian nola ditugu jokalariak gune honetan. Ba, helburu nagusi guztiak beteak. Bai. Bigarren postua eskuratua eta txapeldun orde dela eta aipatu behar da, eta azpimarratu dugu eta esan dugu, eta gero Europara bueltatu den talde bat. Hortik aurrera, banik uste du liberatua direla, bai Mikel Zabala ez dela bertan egongo, Mujika ez da ere, Jakub, zalantza ditu Jakuberekin, eta orduan ze Bidasoa ikusiko dugu. Ba, lasaitasun osoarekin jokatuko dutela. Bai, hori da. Hori egia da. Eta lasaitasun horrek ze bizitasuna eta ze abiadura emango dio eta ze lehiakortasuna emango dio Bidasoari. Ba, ematen aldio, bai. Eta lasaitasunan jokatzea Barsa aurrean. Eta nik uste dut, hola ikusi behar dela, ikuspegi horretatik, egia esan edu zortea initz izan, baina azken urte hauetan zorte gehiago izan dut, eta Barsaren beste aldetik joan doa, edo esan sosketaren unean. Eta horrela dio, eta lauera arden gutxitan jokatuko da, Florentzi Virgil epaile bezala, eta deran prez, Olibareran jaenen zurruti, eta bero, azu iritsizenean, berroi gradu, bat, oita mazazpi iritsizirenean, baina, arratsaldeko zazpi zortzitan, oso goiz irten ziren, irteratu ziren Irundik zazpitreitan. Eta horrela dio, aurtengo kopa, aski berandu. Bai. Nik uste dut neke pitat dutela ere jokalariek, bai, nik oso nekatuta ikusi izan ditut, eta beste alde batetik, ba, ikusiko du, zorte hon bidasoari, eta ea, ba, lehen garaipena eskuratzen bali bate, oso ondo. Gero, Barsan aurrean, Saiatu, takitio, oberen, irudi oberen erakutsi, bai. Borrokatu, lehiatu, lehiako, bidasoa alduenean. Beti nahi du, baina alduenean, beti talde lehiako erroa da, serioztasun osoarekin jokatuko dute, gero akatsak edo beste jatekoak izango dituzte eta egun obereak, baina bueno, lehiatu Barsaren aurka eta besterik ez dago, eta gero demoraldia ja amaituko da. Hori da. Eta Jakobo Kuetara mango dio bere lekua Alex Mozas. Aipatu nahi nuen Alex Mozas aurkeztu behar dute ekainaren uste dut 12an izango dela. Bai. Da ez da kiroldegian egingo aurkezpena, baizik eta Palmera Monteron. Ederki. Claro, ba, hortxe bertan izanen dugu, ezagutuko dugu, eta... Alex Mozas, Torreskusa, Campo, Jorge Martínez bertan uste dut egongo dela, mai luze bat beharko dut osatu. Bai, bai. Nik uste dut bere neurriak hartuko dituzte alde horretatik ere, bueno, ja ekainean, eta gero beste konpromisoetik, abuztu hasi eran horrela bertan entrenamenduak hasiko dira, eta da, gizu, Europan aurten ez dago aurrekanporaketarik. Eta orduan zuzenean, multzoetarako fasera sartuko da orduan, ba, bueno, hori ere, ja, erabakita dago, eta horrek ere bere eragina izango dut, eta bere interesa izango. Bai, hori da, Jakobo Kuetarak ere adierazi duen bezala, ba, errege kopa honek Europako txartela ere ematen du, baino beraiek ere, ez txartelona eskuratu da dute dagoeneko, eta beraz, alde horretatik errege kopa ere bertze lasaitasun batekin hasiko dute, eta lehiatuko dute, ez? Bertze modu batean aurre ginen diote azken, erronka honi edo. Bai, eske azken denboraldietan sofritu egin du Bidasoa kopa. Bai. Horretzen naiz ilusio handiarekin joan zirela Alicantera jokatzera eta han Jonazkoe. Kolpe bat hartu zuen Cuencaren aurka eta mina handia hartu egin zuen, gero Madriden ere arazoak izan zituzen Benidorrekin, gero Granollersekin ere Antekeran, sofritu izan du, eta ez du asmatu, Jakobo Kuetarak ez du asmatu koparekin, beste gauza guztiekin asmatu du, baina koparekin beak esaten du, ez dut asmatu, Bidasoarekin, ez dut asmatu. Eta, bueno, Torrelavegak ere jokatuko du kopak. Bai, hori da, hor bertan egon da. Eta finalera iristien balin bada Torrelavega, da Europan jokatu behar balin baduzu, hori beste kontua. Hori da, ez nola jokatu. Nola jokatu, baina beste kontua. Alex Mozas, bai, ekainean aurkeztuko dutela, bere ala, aurkeztuko dute, entrenatzaile berria, eta bere talde guztia, Alex Mozas, eta gaur, guantxe bertan, lau bai, segidan hasiko da, bai. Kaserio Ciudad Real, Bidasoa taldea. Ba hori xen, ba hor bertan astean zehar hain zuzen ere ba protagonistekin egon gara noski eta bertan edo errege kopa honen aurre ikuspena egin diguten Borja Burgete bigarren entrenatzaileak eta Gorka Nieto kapitainak eta bueno, ba hori xe bera, gaurko neurketa horren inguruan baritu dira. Ba, behin denboraldia bukatuta eta ikarragarrizko denboraldia eginda, ba bukatzerakoan errege kopa falta zen eta lortu ez errege kopa sartu gara. Asteburu hontan, Jaenen eta Espainiako eskubaloiko momentu garrantzitsuetan antxe gaude. Bueno, taldei begira, ba hasieran Kaserio dakago, ez? Bakarrik partido horretan fijatu behar gera, ez gero zer dakagun. Zerenengo partido irabazin behar dugu Kaserio. Ba, oso ondo jolasten duen talde bada, eskubaloi polita egiten du, akats gutxi, eta agian ez ditu jokalari oso ezagunak, agienak ezagunenak, Pedro Martínez Kami, Ado Marren jolastuzuna, eta Inestrosa, Anaitasuna, Puerto Sagunton, Antekeran Asobalen jolastuzun, ba, esperientzia handiko jokalariak, agian behaik dire izenik ezagunenak, baina ez gehafiatu behar, ze prebietan Asobaleko hiru talde eliminatu zituzten, Sinfin, Valladolid, eta Puente Genil. Eta hori da garrantzitsuena guretzat. Partidu trampa bada, gia da. Ez dugu inoiz esango, Bidasoa ez dela favoritua. Hori ez da egia, Bidasoa favoritua da. Baina egia da, urduri jarri gaitezkela, eta gero partiduak jolastu inbar dira. Ez, beti esaten den bezala. garrantzitsuena gure maila mata izango da, akats gutxi egitea, behaiek izan duen bezala akats oso gutxi egiten dituzte, eta hori da errendimendua ematen duna, eta gu berbera egin behar dugu. Ez baitugu akatsak egiten, akatsak esaten dut, akats erresak partido gure aldera jongo da, eta gero ja, pentsatuko dugu urrengo partiduan, baina lehenengo partidu hau irabazin behar dugu. Bueno, taldea ilusioekin dago. Kaserio talde arriskutsua da, ondo jokatzen ari da, kopan erakutsi du edozein taldeari arazoak eman dizkio, eta asobaleko hiru talde kanporatu ditu, ordan ezin gara atlasatu, eta taldea kontzentratu duta dago, jolazeko gogoakin, presiorik gabe, eta hori, disfrutatzeko demoraldia bukatzeko, ondo bukatzeko eta disfrutatzeko asteburua izango da, eta horrela ikusten dugu. Bai, esan dudan moduan, haiek maila ona ematen ari dira, batez ere erregeko kopan iru, asobalako iru talde kanporatuz, ikusi da, haien maila gure parean egoteko modukoa dela, eta partidu batean edo zer gauza gertatu dela. Jakobok esan du, kompetizio hauetako lehenengo partiduak beti arraroak izaten direla, akats asko egiten dira, eta haien defentsagatik izan liteke baloi asko galtzea, pixkat urduri jolaztea, baina taldea lasai jarraitu behar du eta gure maila eman behar dugu. Beldurrik ez, esan duan moduan disfrutatzeko asteburua da. Egin dugun denboraldiagatik irabazi dugu asteburu honetara presiorik gabe etortzea, eta hori, bai egia da, favoritoak garela partidu honetarako, baina horrek ez dugu jolasteko modua aldatuko. Bueno, pixka bat hitz egin dugu, baina batez ere tonteria buruz hitz egiten dugu, bizitzari buruz baino gehiago. Eta, bueno, partidu berezia izango da, bera nire laguna da, honea batea etorri ginen, eta txikitatik batera jolastu dugu selekziotan, eta hori, beraz, partidu oso berezia, eta beraren kontra jolastea horrelako partidu bat, ilusio handia ematen dit, eta, bueno, hori, oso berezia izango da. Horixe da, hemendik ordu erdira, hasiko da partidu hau, hain zuzen ere Bidasoa eta Ciudadreal, Kaserio Ciudadreal taldearen artekoa, arratsaldeko lauak laurden gutxietan hasiko da, eta hau izanen da, Errege Kopako azken faseko final laurdena. Hau gaindituz gero, bihar Barça izanen du aurkari Bidasoak, eta ikusiko dugu, noraino ailegatzen den taldea. Erronka nagusi izanen da, erronka garrantzitsua, baino lasaitasunez hartuko dutena, eta bueno, demoraldiko azken itzordua izanen dena ere, azken erronka, eta beraz, alde horretatik ere ilusio izanen du taldeak erran bezala hemendik ordu erdira hasiko da, beraz, adi egon, eta bueno, arratsaldean zer emanen dugu honen berri. Eta Real Unionek demoraldia bukatu du dagoeneko, pasaden astelenean eman genuen horren berri, eta bueno, maila salbatu duela ere erran genuen, lehen ref mailan arituko da bertze demoraldi batez, azken momentuan salbatu ahal izan zutelako, ez, maila, eta horixe bera, datorren urtean lehen ref mailan arituko dela badakite. Hala ere, orain taldea osatzeko lanetan arituko dira, txeden aldi bat hartuko dute, batez ere jokalariek, baino administratu lanetan edo segituko dute, urrengo urteko taldea osatu behar delako eta jakin behar delako, ez, uztaila hasieran, entrenamenduak hasten direnean eta aurre denboraldia hasten denean, zeinek osatuko duten Real Union. Beraz, horren inguruan ezakit badugun berririk, Janbier? Denbora pasatzen da, fite pasten da. Bai, hori da, hilabete eskaz galditzen da. Eta, bihotzak sofertu du lehengoan, aste buruan, A Coruñan, eta ja, A Coruñan konera aste bat. Bai, pasatu da. Pasatu da, ja, eta gauza asko mainen gainean. Eta lehenbiziko gauza, ze jokalaria kontratupean diren une honetan, Ander Bidorreta denboraldi zoragarria egin du, aipatu behar da, hori ere kontutan agatu behar da. Kike Rivero, bere kontratupean dago, eta Montoro. Antonio Montoro atzelariak eskaintza bat izango luke Herkulesena, eta Herkules prest egongo litake ordaintzea klausula alde horretatik ez kontratua duzuenean beti hor ba aukerak izaten dira irtetzeko. Bueno, hori beste alde batetik. Pero lemisiko gauza erabaki berdena nor izango den entrenatzailea. Badakigu Fran Justo hori eskaintza luzatu diotela lenguan bertan bai. Afari ostean ba Igor Meri presidenteak aipatu egin zuen, baina nik ez dakit hori erabakia egongo den, erabakita egongo den une honetan, zeba Fran Justo Galizian bertan gelditu zen astezken artean, ikustu dut atzo iritsi zela eta egun hauetan ba hitz egin beharko dute edo datorren astean. Eta hori finkatuta entrenatzailearen agindupean ba osatuko da taldea. Talde ezberdin bat izango da, baina nik badakit lanean ari direla, eta Mikel Bengoa erekin batera, eta Kuriel ere bai, eta Jauregi guztu bertan ere, denok ari dira lanean. Joan den astean, bertan, badakizu luzatu dutela Unai Emeryren kontratua, bosturtera luzatu dela Aston Villan, bai. Eta Aston Villako jabea bertan hemen egon zela, Rio Bidasoa hotelean sinatu zen, kontratua, eta gero bazkaltzera joan ziren Irungo Trinketera. Eta bertan egon ziren Aston Villako jabea, egipziarra, bai. Unai Emery, senitartekoak ere bai, Igor Emery ere bai, Josu Urreta bertan egon zirela bazkaltzen, baina ez bazkaltzen, kopuru antolatzen, eta nik uste dut Unai Emery dintza da indar gehiago, eta Unai Emery indarra gehiago balin badu, ez da bere aferentzat dakarrikan, baizik eta bere aferen artean Real Unionen egoera, eta baldintzako betzeko alde horretatik. Baina ez diru aldetik bakarrikan, hori aipatu behar da, ez diru aldetik bakarrikan, metodologia berria eta beste nagatekoa. Eta nik ez hor bere eragina izango du, noski baietz, eta ze erabakiak hartuko diren, ikusiko ditugu. Une honetan, zelaia berritzen ari dira, eta jo udalaren kontua da, igongailua bere ala jarriko dute udalaren kontua da ere, artifizial belarrako kontua ere konponduko dute, eta bueno, hobekuntza horiek, ikusiko dira datorren urtean. Eta kirol aldetik, berehala eta fite egin beharko dira gauzak, gero uztailean ere bidartzen dela fitxaje berriak azten ordukoak eta aurre denboralian bertan ere gauza horiek konpontzen direla eta horrela dio. Utzitako prestatutako jokalariak bueltatu dire gehiengoak, Alex Zerda, Bill Inglesa, Joshua Fini, O'Reilly, Charlie Pérez, Beitian ikuste dut bertan behera, bere kontratua geldituko dela, Imanol Baz eta Martínez Eskortzia Alabesekoak, bueno, bueltatu dira, eta ikusiko ditugu, orain arpegi berriak, noski baietz eta aldaketak. Eta nik uste dut, bueno, txustaren egoera, eta gero beste jokalarien egoera, nola gelditzen den beste alde batetik, eta eta berare eraginak. Gero beste gauza bat, basiko gazteak ez direla igotu, galdu egin dutela urkiren aurka, zubietan, eta gero beste aukera bat izango dutela, Arabako talde batekin eta Bizkaiko talde batekin, txapelketa bat jokatuko dute, egunean bertan, eta horre erabakiko da igotzen diren, Euskal Ligara, edo ez. Eta gero veteranoak ere bere txapelketa, ekainaren amabostean, Estadion Galen, baino belar artifizialeko zeraien jokatuko dute, urteroko txapelketa, eta hor, Turin eta Arenas parte hartuko dute. Eta gero aurkeztuko da, Casino Arena, datorren astean, Ekos del Roca, Roka bigarren taldea dela, eta, bueno, talde historiko bat Irunen, eta bueno, han bertan Juan Luis Larrea, Gonzalo Arrekonada egongo dira, eta zabalduko da liburu bat, eta hor Ricardo Costa eta Martin Tietxeak egindako lana azpimarratu behar da, eta hori beste kontu bat izango da. Baina oraintxe bertan, reuniek beste bide bat ireki du, beste proiektu bat eraiki behar du, eta ea, merke edala izango aipatu behar du. Noski, horrela da. Horixe, bera, erran dugu, Real Unionek demoraldia bukatu duela, edo Real Uniongo lehen taldeak, ez, demoraldia bukatu duela, baina oraindik ere baditu zereginak, badulana klubak, heldu den urtera begira taldea osatzeko, eta erran bezala, bertzitzordu batzuk ere, badira, klubaren barrenean dauden bertze talde batzuei dagokionez. Beraz, horixe, bera, horiek izan ditugu izpide, mendik aintzinera demoraldia edo ikasturtea, ez, uda, ailegatu bitarte, eta hori esek dira, Real Uniongo kontuak. Ba, txirrindularitza zarituko gara orain, ekainaren bian igande honetan ez zuzen ere Irungo txirrindulari elkarteak antolatzen duen Don Pedro Sari Nagusiaren 103. edizio ospatuko baita. Estatu mailako klasikarik zarrena da eta tradizio handiko froga izaki, ba, profesional mailara jauzi emateko atarian dauden txirrindulari onenetakoak bilduko ditu. Jorge García txirrindulari elkarteko ordezkariak azaldu duenez, maila polita izanen da, Nafarroko txapeluna Ales Díaz Urretxuarrak parte hartuko du, baita bigarren sailkatu Iker Trigok ere Jo Morillo Irundara bertan izanen da, Mikel Irigoien Meratarra edo Tainaki Ordoki Elizondoarra ere bertan izanen dela aipatu dute, baita Ugaitz Otxandoren Asaldiastarra ere. Proba goizeko 9:30 abiatuko da Ordanibia plazatik eta San Juan plazan izanen duen muga, antolatzaileek iragarri dutenez baztua aldaketan dirik izanen eta 140 kilometroko ibilbidea eginen du gaintxurizketako bide hartuta Errenteria, Oiartzun, Astigarraga, Hernani eta bertetik Nafarrora pasako da Goizu eta Basakabiko mendatea, Ezkurra, Zubieta, Aurtitz, Ituren, Elgorriaga, Donezte, Besunbila, Lesaka eta Aginako mendatea gaindituta Oiartzundik Gurutze eta Landetxa Kaltea auzoetatik Bairunen bukatzeko bertzalde. Asteontako agerraldean aprobetxatu zuten kirol elkarteko zein udaleko ordezkariek ekainaren 16an jaien egitarauaren barrenean ere ospatuko den Juan Magarate martxa zikloturista aurkezteko. Bi bilbide proposatuko dituzte, luzea 122 kilometrokoa batetik eta bertzea 72 kilometrokoa laburra izanen dena, nornaik parte har dezake proba honetan eta izen ematea 75 eurotan egin daiteke webunean, Irungo txirrindularitza taldeko webunean. Borja Olazabal udaleko kirol zinegotziak argitu du egun horretan Kamelaren kontzertua izanen dela dagoeneko San Martzialetako atariko asteburuan eta lasterketaren ondorioz emanen diren trafiko aldaketen berri ere emanen duten xetasun handiz itzordua hurbildu hala. Beraz, bertan izan ginela Irunes txirrindularitza taldeko elkartean edo egoitzan egon ginela aprobetxatuta, ba Jorge García txirrindularitza elkarteko ordezkariarekin izan ginen, hain zuzen ere igande ontako Don Pedro Sari Nagusiaren ibilbidea aipatzen eta ondotik Borja Olazabalek ere argitu zigun zein garrantzitsua den Juan Magarate martxa zikloturista bezalako lasterketak hirian edukitzea. Abiatuko gara goizeko 9:30 Alameda plazatikan, zarrak izatu den bezala, eta bueno, Irundik hartu, Oiartzun, Ostigarraga eta Nafarroan sartuko gara, ere inotzu eta goizuetatik. Basakabi igo, jetxi, Donostebe, gure baiaran sartuko gara, eta Lesakaraino jetxiko gara, eta hor bai, ba, bueno, lasterkaretaren mamia hasiko da, Aginar, Itxulegi, eta gero Gurutze eta Laberriako mendatekin. Gehienetik gutxireaino juten da ibilbidea eta metan interesgarria da, 140 kilometrotara iristen dela azterketa da. Kontuan hartu ere partaidetza maila oso ona izango dugula, Nafarroa itzulea irabazi duen txirrindularia bertan izango da, Urretxuarra dela, Ales Díaz, baita ere bigarren sailkatua, Iker Trigo, Bizkaitarra, Bidasotarrak ere izango ditugu, irundar bat, Jon Morillo, eta gero ere ba, Mikel Irigoien, Beratarra, Saldiastar bat, Zuhaitzu Txandorena eta Iñaki Ordoki, hori momentuz konfirmatu direnak, beraz partaidetza polita, 140-150 txirrindulari inguru izango ditugu, eta benetan lasterketa interesgarria izanen da. Bai, egia esan da, ba, azkeneko boladan, ba, Irungo festak lehenago hasten dira, eta ba, aurten ba, hilabetearen lehenengo egunean, iaia, ba, Don Pedro Sari honekin, egia esan da, ba, guretzako oso froga garrantzitsua da. Txirrindularitza asko bultzatzen dugu, eta azkeneko urtetan ikusi dugun bezala. Ba, Irunen izaten ari ditugu ba, froga ezberdina, txikitatik ba, garrantzitsuenetara, eta ba, Don Pedro Sari hau ba, oso froga garrantzitsua da, ez? Azkenean, ba, estatuko egutegian ba, dagoen frogarik zaharrena da, eta bueno, Irungoa da, gure froga da, eta ba, horregatik ba, beti bultzatzen dugun froga da. Bertzalde, Bidasoa Atletiko taldeak antolatzen duen 5 kilometroko lasterketa ere izanen da asteburu honetan, eta hain zuzen ere ba, bihar izanen da, eta goizez hasiko da, egitarau oso bat antolatu baitute ba, lasterketaren bueltan, eta goizeko 9 terdietan hasiko dute Irunen tipitapa paseoekin, ba, Osakidetzak eta Eusko Jaurlaritzako osasun sailak antolatua, 25 eta 30 pertsonen arteko parte hartzea espero dute, helduen parte hartzea, baino eta parte hartzen aldute ba izen eman gabe eta ondotik ba izanen dute 11etako hartzeko aukera. 10etan hasiko da berriz 8 kilometroko lasterketa, bi irtera izanen dituzte 10etan. 20 minutu baino gutxiagoko marka egin nahi dutenak aterako dira eta 11ak laurden gutxietan, ba ez aldrebes barkatu. Goizeko 10etan aterako dira 20 minutu baino gehiago eginen duten lasterkariek eta 11ak laurden gutxietan 20 minutu baino gutxiago eginen duten lasterkariak aterako dira. Eta hor ere, bigarren txanda hortan, Euskadiko Federazioko txapelketa jokatuko duten lasterkariak ere aterako dira. Ondotik 11 eta 10etan kirol egokituko lasterkariak arituko dira, ba kirol edo lasterketa egokituak egiten dituztenak, eta 11 terdietan ba aurren txanda izanen da. 12ak laurden gutxietan Euskadiko mila txapelketa antolatuko da edo eginen da. Bi lasterketakin hemen ere, ba 12ak laurden gutxietan mutilak aterako dira eta 12ak bost gutxietan neskak, eta 12ak eta 10etan azkenik ba martxa solidario bat izanen da. Honekin bukatze dute beti lasterketa goiza, eta hau minbizia dute minbiziaren elkarteari bideratuko zaio hemen lortzen den edo hemengo izen ematekin lortzen den diru guztia. Eta igande honetan ekainaren bian Hondarribian arrauna izanen dugu protagonista, goizeko 10 terdietatik aintzinera ospatuko baita Gipuzkoako Traineru txapelketa. Atzo aurkeztu zuten txapelketa hau elkartean bertan, eta hain zuzen ere Dorta Kanfandegi, ba klubeko Hondarribia arraun elkarteko ordezkariarekin izan ginen, eta berak eman dizkigu xietasun guztiak. Adituko dugun. Igandean hemen Hondarribien Gipuzkoako Traineru txapelketa ospatuko da. Guztira 24 traineruk parte hartuko dute. Veterano mailan 4, emakume mailan 10 eta besteen beste gizonen mailan. Estropada 10 herritan hasiko da. Veteranoen mailan 4 traineru dira eta orduan tanda bakar izango dute. Emakumeak 11etan hasiko dira. Hauek 3 tanda izango dituzte eta 12etan gizonak hasiko dira. Hauek ere beste 3 tanda. Beraz, estropada amaituko da ordu bat erdiak alde edo. Aurtengo gizonen mailan, aurtengo edizio izango da 43. Emakume mailan 17. Eta veteranoetan 7. edizio izango da aurtengoa. Hondarribin 7 aldiz ospatu da Gipuzkoako txapelketa, eta azkenekoa izan zen orain dela 2 urte, 2022. Urtean. Palmaresari dagokionez, ba Hondarribiak gizonetan, Hondarribiak ditu garaipen gehien, 14, Orio 2. 12 garaipenekin eta San Pedro 3. 9 garaipenekin. Emakumeei dagokionez, San Juan da Gipuzkoako txapelketa gehien irabazitakoa, 4 garaipenekin eta gero Orio eta Zumaia 3. Eta veteranoetan, Badok 13, 5 garaipen ditu eta Zumaiak bakarra. Badirudi egualdia honein bardula, orduan egun paregabea izan daiteke, sale guzia espigoira hurbiltzeko eta gozatzeko lehenmailako estropada batekin, denboraldiko lehenengo txapelketa izango da. Eta sale guztiei animatu treneruak animatzera. Eta bestetik esan ere, Federazioko YouTubeko kanalaren bitartez ere estropada ikusi daitekela, retransmitituko dela. Eta kanala da @federazionremogipuzkoa. Hor ere aukera izango da, estropada YouTuberen bitartez ikusteko. Bertzalde futbolaz ere arituko gara ekainaren lehen asteburuan, en zuzen ere bihar ekainaren lehenean Euskal Herri osotik etorritako taldeak futbolean arituko baitira goiz eta arratsaldez Hendaiako futbol zazpi txapelketan ekainaren lehenean erran bezala urtero bezala goizeko 8:30etatik aintzinera Hondarraitz estadion eta Euskal Preso eta Ieslarekin elkartasunez ospatuko da urtengo edizioa 19. urtea da eta inauteta honek antolatzaileak aipatu dutenez ba futbola aitzakia bat bertzerik ez da funtsean Euskal Preso eta Ieslarekin elkartasunez antolatzen baita eta astapeneko edizioetatik ona egoera nabarmen aldatu bada ere 2024an oraindik ere importantea da borroka hau ez da bat ere bukatu eta laguntza beti inoiz baino beharrezkoagoa da. Azken urteetako sariekin jarraitza dute laguntzaileen eskutik txapelketaren irabazlendako Lizarrako kanpalekuan asteburua izanen da finalistentzat Oialume Sagardotegian talde osoarentzat otordua eta hirugarren sailkatuentzat tokiko produkten saskia izanen da. Baina futbol partida zaratago egitarau oparo ere prestatu dute. Guardian trikipoteo izanen da preso eta ieslarien aldeko ekitaldia eta Herri Bazkaria guardiko ordu batetan ondotik Mexikortxo ban arratsaldeko 6:30etan eta selekta Estepi arratseko 10:00etan. Egun osoko programazio antolatzeko urtero saiatzen dira inguruko jendearekin txandak betetzen lan handia eskatzen baitun, baina oraindik ere lagundu nahi duen orok baduela aukera haiekin sare sozialen bidez harremanetan jartzeko. Adituko ditugu beraz Einaute da honeka antolatzaileak. Urteroko hitzordua da Hendaian futbol zazpi txapelketa Euskal Preso eta Ieslarien alde eta urtengo edizio ere jadanik ate joka dugu ekainaren batean izanen baita urtero legez Hendaiako Hondarraitz estadioan bi antolatzaile hemen ditugu gurekin honeka eta Einaut egunon biei. Egunon. Opa. Nola doa antolaketa? Badoa, badoa. Beti bezala azkeneko astetan sartzen gara eta hasi dira bueno, azken puntuak lotzeko, azken urduritasunak eta azken taldeak izen ematen ere bai. Aipatuko dugu, ba horixe, taldeak direla txapelketaren oinarria. Entzuleek segurazki badakite futbolean aritzen zaretela ekainaren bateko goiz eta arratsaldez, zazpiko taldeka eta in zuzen ere izen emateak irekiak direla, ezta? Bai, hori da. Lehen gauza, izena eman balin baduzue, gero ere horretaraziko dugu, baina labur.eus/futbolzazpi. Eta bai, esan bezala, zazpiko taldeak edo gehiago ere izaten aldira, bakarrik aldika zazpi arituko direla. Futbolean oso ona ere ez dago izan beharrik. Batzuk etortzen dira irabaztera eta besteak gehiago ongi pasatzera, oroituz beti dela elkartasun egun bat. Beti ongi pasatzen hori bai, eh? Eta ongi pasatzeko futbolean aritzeaz gain aurtengoan ere, urtero bezala egitarau oparoa dakarzu, ez da? Bai, hori da. Jende asko etortzen da futbolean aritzen dezen da egun pasa. Beraz, goiz bukera aldera trikipoteo bat izanen da, gero ordu batetan ekitaldia eta Herri Bazkaria. Eta arratsaleko 6:30etatik aurrera, Mexikortxo band izango dugu, kantu mexikar batzuekin giroa laitzen eta gaueko 10:00etatik aurrera hemen Irungo gure lagun Selekta Estepi. Ederki. Aipatuko dugu 19. edizioa dela aurtengoa, zuek jadanik badaramatzazue urte batzuk antolaketan, hor belaunaldi errelego bat eman zen duela zenbait urte eta aurtengoan antolatzaileez gain ere urtero bezala laguntzaile eskaerarik ere baduzu, ez? Egiteko. Hori da, urtero saiatzen gara inguruko jendearekin eta txandak betetzen, egun guztiko egitaragoa denez bada lana derentzat eta orduan norbaitek nahiko balu gurekin parte hartu eta lagundu, sare sozialetan aurkituko gaituzue eta idatzi lasai. Honek aipatu duzu lehen hiru alde badituela txapelketa honek, orduela kirolarena edo futbolarena, orduela ongi pasatzearena ere eta elkartasunarena ere. 2024an oraindik importantea baita, ezta? Euskal Preso eta Ieslariekiko elkartasuna erakustea. Bai, hori da. Azkenean borroka hau ez da bat ere bukatu eta laguntza lehen bezain bat edo gehiago behar da oraindik, beraz animatu eta zatuzte denak. Berran duzu helen, labur.eus/futbolzazpiel bidean dela izen emateko aukera futbolean aritu nahi duten horientzat eta sari eder batzuk ere eskuratzeko aukera izanen dela urtengoan. Bai, azkeneko urtetako sariekin jarraitzen dugu, hor baitugu laguntzaile batzuk eta orduan beti bezala lehenengo saria asteburu pasa bat izaten da Lizarrako kanpinean. Bigarren saria Oialume Sagardotegian talde guztiarentzako afari bat edo bazkari bat, nahi du zuen bezala. Eta hirugarren sari bezala bertako produktuen saski eder bat. Orduan animatu sari horiek irabaztera eta lehen esan dugun bezala saririk gabe ere ongi pasatzera animatu behintzat. Basariak irabazina dituzten horiek futbolari horiek beraz, erran bezala labur.eus/futbol7 horretan 20 euroren truke izen emateko epea aukera, izanen dute Baskaria barne, 20 euroietan, ez da? Hori da bai. Eta txapelketaren egunean, goizeko 8 erdietan, Hendaiako ondartzan dagoen, Ondarraitz estadiora hurbiltzea bertzerik ez dute, ez dakit, bertzerik bauzuen gehitzeko? Ez, guk animatu nahi dugu beti bezala jendea izena ematen. Oraingoz baditugu talde batzuk, baina bueno, falta urteroko kopuruetara iristeko oraindik falta dira talde batzuk, beraz animatu izena eman eta hori. Hortxe beraz mezua, mi esker honeka eta inaut gure horbildurik. Zuei. Zuri. Eta bertze itzordu bat, bihar ekainaren lehenean emakume paila txapelketaren 9. edizioaren finala jokatuko da. Goizeko 10:00 izanen da, orain arte bakanporak eta garratxalez jokatu baitira, baino orain honetan biharko finala goizez hasiko da. Goizeko 10:00 eguerdiko ordu batetara jokatuko da final hori Jostaldiko frontoian, bakanporak eta guztiak bezala, eta erran bezala, ba, emakume paila txapelketaren txapelketa, ez, bere finalera llegatu da, eta bihar ospatuko da, goizeko 10:00 eguerdiko ordu batetara erran bezala. Bala, baina aintzinetik Palastapeneko eskolako aurrek ere partidua jokatuko dituzte, ba, ikasturte bukaerako erakustaldi moduan, eta hori ere ikusteko aukera izanen da, bihar Jostaldin. Beraz, hurbildu eta seguru ongi pasatzen duzuela eta final ikusgarri bat ikusteko aukera izanen duzuela. Eta bukatzeko pasaden asteburuko emaitza bat aipatuko dugu, hain zuzen ere, astelenean itz genuen aukerarik eduki, ba, horren inguruan solasteko eta orain bai astean zehar, ba, izan dugu aukera protagonistarekin solasteko eta beraz horren inguruan arituko gara, hain zuzen ere, Jessica Berraz aritzen ari gara edo solastuko gara. Ba, erran bezala, ba, Jessica Berrak pasaden asteburuan jokatu zuelako Frantziako txapelketa eta hain zuzen ere, ba, Frantziako txapeldun bilakatu zen, itxasenduro 6 kilometroko proban. Jessica Berra endaiarra, endaika taldean ari da, eta erran bezala, ba, Frantziako txapeldun bilakatu zen pasaden asteburan, itxasenduro 6 kilometroko proban. 2014 geroztik arraunketan, hiru munduko txapelketa eta bertzein bertze podium bildu ondotik, ba, orain Europako txapelketa begiz jota du, nazioen mailan, iaz laugarren sailkatu ondotik, baita klub mailan ere zilarrezko domina eskuratu zuen larik joan den urtean. Enegarren domina da Jessica Berrarentzat, arraunketan munduko txapeldun izan da duzen Tesalonika, Lima eta Galeseko Saunders Foot, baita zilarreta brontzezko dominak eskuratu ere munduko onenen artean sailkatuta 2018an Kanadan, Hong Kongen 2019an eta Portugalen 2021an ere, baina 35 urtean goi mailan segitzen alduela erakutsi du berriz ere Frantziako Dunkerkeko uretan nagusitu. Oraingo honetan olimpikoa ez den itxasenduro proban, naiz eta sprint proban gisa Los Angeles 2028 aurkeztuko duten demostrazio bezala. Dunkerken haize haunitz bazen eta eguzki ederra, Berrak aipatu den ez zituen alde teknikoak sortu desberdintasun alde fisikoak baizik, gainera Saint-Germain aldeko Edwig Alfrediri nagusitzea zuen helburu, ura baita referentzia banakako proban itxaos arraunean eta lortu du. Orain Europako txapelketa helburutza hartuko du Hendaika arraun elkarteko lehendakariak, hau bisailetan jokatzen da alde batetik nazio mailan eta bertzetik klube edo elkarte mailan. Frantziako laugarren bururatu zuen iaz eta zilarrezko domina eskuratu zuen kluben artekoan. Aurten gorago ikusteko itsas eta aro baldintza hoberenak beharko dituela aitortu digu. Beraz, aituko dugu Euskal Irratietako lankideak izan baitziren Jessica Berrarekin berarekin eta aipatu zigun ba nola joan zen pasaden asteburuko txapelketa hori garaipen eskuratu zuela eta hemendik entzilena ba zer duen begiziota. Frantziako Dunkerkeko uretan nagusitu da Jessica Berra. Haize hainitz bazen iguzki edera, ez duela alde teknikoak sortu desberdintasuna errandauku Hendaika taldeko lehendakariak, baina alde fisikoak. Gainerat, helburua zuen Saint-Germain aldeko Edwig Alfrediri nagusitzea, hura baita erreferentzia banakako proban itxasarraunean. Jessica Berra. Alors, j'étais très contente, parce qu'en fait, j'avais une master, en fait. Izigarri pozik naiz, hor baitzen arraunlari erreferente bezala, nire helburua zen beraz, ari gaina hartzea, naiz eta ez kategoria berean izan. Egan nahi du, ni aintzin elmugaratu bazen ere, nire titulua atxikiko nuela. J'aurais quand même gardé mon titre de championne de France, même si elle avait été devant. Baina, ni naiz lehenik heldu, 30 sekunduko aintzinarekin, ez da gutxi. Beraz helburua BTA eta garaipen unek plazer egiten dit. Orain Europako txapelketa helburutzat hartuko du Hendaiarrak, bi sailetan jokatzen da, alde batetik nazioen mailan eta bestetik klub edo elkarte mailan. Frantziaren izenean laugarren bururatu zuen jaz eta zilegezko medaila lortu zuen kluben artekoan. Aurten, gorago ikusteko, zoin litaizken itxas eta aro baldintza oberenak galegin diogu Jessica Berari. Baldintza gogorrak maitzen ditut, uaina handiak, rotxaja denean. Egia da, egeski egokitzen atzaiola itxasuari, edo zein baldintza izan ez ere. Ez dute jaiten egesa denik. Baina hori lortzen dut, eta batakit nire lehiakide nagusiak azkarrak direnak, ez direla beti aixeari baldintzak gogortzen direnean. Europako txapelketa ekainaren 20 eta 21 Polonian jokatuko da, eta buruilean munduko txapelketa Italian. Eta jakin itxasa gauna ez dela joko olimpikoetan ordezkatua, lau urteren buruan Los Angeleseko jokoetan, esprinteko proba agertuko da desmostrazio bezala, baina ez itxas handiro delakoa, Jessica Berraren txaila. Eta bukatzeko Euskal Futbol taldeen hausen berrien emanen dugu, itzorduak hemen ere gutxitzen ari zaizkigu, baina oraindik ere baditugu batzuk, eta aipatuko dugu lehenik Lehen Mailako Emakumeei dagokionez, Errealak atxeden aldi izanen duela, baina Athleticek eta Ibarrek berriz, elkarren kontrako derbia jokatuko dutela bihar Lezaman, eguerdiko 12:00. Bigarren mailan azkenik, demoraldia bukatuko dute asteburu honetan, Ibarrek Oviedo jasoko du etxean, demoraldiko azken jardunaldi hori jokatzeko, igandean arratsaldeko 6:30, eta Moribietak berriz, Mirandes bukatuko bisitatuko du, egun eta ordu berean denboraldiari bukaera emateko ere. Beraz, gaurko saioaren bukaerara llegatu gara honela, gurtzeko unea iritsi zaigu, beraz, eskerrik asko berriz ere entzule, gure antxeta irratiko uinen atzean izateagatik, gurean izateagatik noski, ongi pasatu asteburu, oroitu gaurra ipatu ditugun itzorduak, hain zuzen ere, dagoneko, hasia den, Bidasoa eta Ciudad Real taldeen arteko partidua, kopako azken fasearen finala ordenak direnak, baino erran bezala, nagusi izanen dugu kirola asteburu honetan ere protagonista izanen da gure eskualdean eta hortxe bertan izanen dugu Done Pedro Sarin nagusia igandean, Gipuzkoako arraun txapelketa ere Hondarribian igandean, bortz kilometroko lasterketa ere Irunen eta bertze hainbertze emakume pala txapelketaren finala ere tartean, ekainaren lehenean bihar Jostaldi pilotalekuan eta bertze hainbertze erran bezala itzordu izanen ditugu, beraz gozatu bertze behin, kirolaz, gozatu asteburuaz eta astelenean izaren gara berriz ere hemen asteburu horri, honea inzuzen ere, errepasoa emanez eta, bertan gertatutakoa eta eman diren emaitza guztiak errepasatzeko, beraz. Bitartean, ongi izan, ongi pasatu asteburua eta astelen arte. Giratuta entorno la stanza, mentre si danza, danza. E giratuta la stanza, mentre si danza, danza. E giratuta entorno la stanza, mentre si danza. E gira tutta la stanza mentre si danza, danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tu me che girano